назустріч летіла ще одна. Вона везла Софії черговий сюрприз. За кілька хвилин по коридору почулися кроки. Санітарка вела жінку і гукала акушерці. «Готуйте стіл!» Софія кинулася мити руки. Поки мила й одягала рукавички, жінку вже поклали і підготували для дослідження. Акушерка стала поруч, готова при потребі підказати чи й допомогти. Бо коли вона почала працювати, Софії, мабуть, ще й на світі не було. Від свідомості того, що пропасти не дадуть, Софії було спокійно. І тому руки слухалися, а голова думала. Вона впевнено розпочала дослідження, але одразу наштовхнулася на щось незрозуміле. Чітко пальпувався носик дитини. Такого не повинно бути. Так просто не буває, а якщо буває, то дуже рідко і все одно не так, промчала у голові, що думала. Але подітись було нікуди. Ніс. Саме ніс, а не щось інше, уперто стирчав і дивився кудись у бік. «Так», – подумала Софія, – «якщо є носик, то мають бути й очі». Похваливши себе за такий логічний висновок, вона справді намацала надбрівні дуги, а очі обминула, бо як добре натиснути тут і до біди недалеко. Вище мав бути за логікою лоб, череп, стрілоподібний шов, основний акушерський орієнтир. Але дзузьки, нічого такого не було й близько. Під пальцями горбилася якась м'яка тканина, розділена на часточки. Акушерка, втративши терпіння, запитала: «Ну що там, Софія Андріївна?» «Ніс? Який такий ніс? Стрілоподібний шов де? Вид, позиція?» Намагалася вона добути якусь акушерську інформацію з геть не тямущої, як на її думку, молодої лікарки. Обличчя Софії було либонь розгубленим, і акушерка, з якою Софія чергувала вперше, подумала, що вона просто нічого не вміє. От і плете про якийсь ніс. Добре, що не про вуха. «Що ви там намацали, скажіть вже нарешті», – втратила терпіння акушерка. «Та кажу ж вам ніс». «А ще що?» «А ще щось схоже на плаценту». «Та ви при розумі, Софія Андріївна? Ви взагалі уявляєте, що говорите?» «Та якби плацента, тут би уже кров'ю усю підлогу залило». Геть роздратовано вистрила словами у гіркого невігласа з лікарським дипломом акушерка. Із пересердя пішла мити руки, намірившись оглянути жінку сама. Софія й сама знала, що такого бути не може, але ж було. Вона просунула руку далі. Під м'якою горбистою тканиною було щось тверде. Вона ледь доторкнулася до того твердого, і раптом дитина різко зарухалася, випростала ніжки, було видно через живіт. Софія злякалася, висмикнула руку. Що ж воно таке? Нормальною дитиною тут і не пахло. Не встигла Софія про це подумати, як жінка потужилася, і просто в руки Софії виповзло створіння. Ой, нене. Голови, власне, черепа у нього не було, натомість була та горбиста тканина, яку вона приймала за плаценту. Посередині голови стримів ніс, а очі, величезні, виболошені, були десь угорі, мов у жаби. Отаке чудовисько, яке до того ж оглушливо ревло грубим, огидним, геть недитячим голосом, тримала Софія у руках якнайдалі від себе. Покласти його не було куди –